إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أيضا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفمن يهديه من بعد الله أفمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخشى إن مما أخشى عليكم بعدي فروجكم وبطونكم ومضلات الأهواء دكسامك كإيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أمان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي أنه كذلك نكوسيين جويكم جاء الله سبحانه وتعالى وبنسي وتكوف إسلام leo utakuta baadhi ya umma wa Kiislamu wanapokuwa nazungumza wale walioenda kinyume na sheria za Allah utakuta baadhi ya Waislamu utoa maneno ambayo yana kinyume na mafundisho aliyotufundisha Rasulullah kwa kusema ya kuwa nyinyi Waislamu mnawagawanya umma ama nyinyi Waislamu mnasababisha umma kuwa kuendelea kukaa chini na hali ya kuwa makufari kila kukicha wanaenda juu. Angalia Muislamu huyu natija na ubovu unaopatikana baada ya kuwa Waislamu wameenda kinyume na kitabu Allah wa sunna Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala fahm as-salaf al-umma. Haya ni maneno ambayo yanasemwa na wengi katika Uislamu baada ya kuwa ulama wanatoa tanbih kuwatanabaisha awam juu ya wale ambao wamevaa nguo za Uislamu na hali ya kuwa Uislamu wanaupiga vita kwa njia nyingine. Unapokuwa unazungumziwa uzushi na wazushi, wanapokuwa unazungumziwa watu wa bid'a, utakuta baadhi ya umma katika Waislamu haya ndo maneno tulionayo ya kuwa haya ni mambo madogo madogo yasitufanye sisi Waislamu kugawanyika, haya ni mambo madogo madogo ambayo tufanya sisi Waislamu tuungane, aungane Muislamu mwenye akida ya salaf, aungane Muislamu mwenye akida ya kisufi ya kuabudu miji kaburi, aungane na muislamu mwenye akida kuabudu hirizi na majini, aungane na muislamu mwenye akida ya Mungu Budha, Shia na wengineo, itakuwa si dini anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Bali utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea watu wa aina hii, bali na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akafata mkondo wa kuwakemea watu wa aina hii, lengo na madhumuni watu wakae katika aqida sahihi na manhaj sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Muhammad, je, umemwona yule ambaye amefanya Mungu wake kuwa ni matamanio yake? Allah akahalalisha sehemu fulani akaja mtu akaharamisha, Allah akaharamisha sehemu fulani akaja mwingine akahalalisha, Rasulullah akahalalisha ama akaharamisha akaja mjanja mwingine akasema la, kwani kuna ubaya gani nasi tukifanya hivi? Na haya ndo maneno yaliyoko yanayotoka katika vinywa vya wengi katika Waislamu. Anapoambiwa Muislamu hivi ndivyo alivyofundisha Rasulullah, Muislamu anakuja na fikra ya kuwa kwani tukifanya hivi kuna ubaya gani? Akaambiwa Muislamu hivi ndivyo alivyofundisha Rasulullah, akakwambia lakini mashehe wetu wametufundisha kadha. Huu ndo msimamo tulionao wengi katika umma wa Islam. Sasa Allah anawachallenge watu wenye fikra kama hii, ni watu wamejaalia Mungu kuwa ndo matamanio yao. Na mtu hazui katika dini isipokuwa baada ya hawa ya nafsi kumtuma kuzua katika dini, na lile analolizua katika dini yeye kwake kaliona ni sawa, kwa msimamo ya kuona kwamba hakuna tofauti, hakuna ubaya wa kufanya hili. Kwa hiyo ndo maulama wakasimama kuyakemea kwa makemezi makubwa sana, kwa kuwa huyu aliyesimama kufanya ziada katika dini kaweka sheria miongoni mwa sheria ambazo hakuziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Umemwona yule ambaye amejaalia Mungu wake matamanio yake kuwa ndo Mungu wake. Wa adhallahu Allahu ala ilm. Kuna uwezekano mtu huyo akawa ni mjuzi, kuna uwezekano mtu huyo akawa na ilm, lakini kwa kuwa amefanya ziada katika dini, ametumia hawa ya nafsi yake kuwa ndo Mungu wake, Allah akampoteza na ilmu yake. Na mifano tuko nayo mingi mingi mingi mingi sana. Takriban mwezi mmoja wa miezi miwili, kwa wale wenye magrupu ya WhatsApp, kuna klipu iliyotumwa ya mmoja ambaye anajulikana ulimwengu huu kutoa fatwa za vichekesho vichekesho vya ajabu ajabu, na baadhi wana itikadi ya kuwa ni alimu mkubwa, na ukimtaja kwa baadhi ya watu waweza kupigwa makonde. Si maandishi ya kuandika kunukula, akionekana akiojiwa akizungumza kuhusu mwanamke au mwanamume aliyezini kupigwa mawe, akasema hii ni sheria ambayo imepitwa na wakati, na hizi ni katika sheria za Kiyahudi. Azaniyatu wazani fajilidu yesh, ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo Allah akasema, wa adhallahu Allahu ala ilm, Mwenyezi Mungu akampoteza pamoja kuwa na ilmu yake na ujuzi wake. Sasa ndo maulama wakasimama kwa usu watu kama hawa, kwa kimea watu wasiwasikilize, watu wasiwafate watu wa aina hii. Wa adhallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Mwenyezi Mungu akapiga muhuri katika masikio yake asikii tena haki, na katika kifua chake hiyo ni haki na kuifata tena. Afama yahajihi min ba'di Allah, likishakuwa jitu hili la uzushi katika dini limekuwa sampuli hili, kila akiambiwa asikii, kila akiambiwa asikii, afama yahajihi min ba'di Allah afala tadhakkarun, nani wa kumuongoza tena baada ya kuwa amepotezwa na Allah? Hamzingatii. Sallallahu alayhi wa sallam akasema inna mimma akhsha alaykum ba'di, kitu ambacho nakichelea na kiogopea baada yangu mimi kuondoka. Katika hadithi alitaja vitu vitatu. Kitu cha kwanza akasema nachelea matumbo yenu. Naam, tumbo laweza likamfanya mtu akaiba, tumbo laweza likamfanya mtu akanyang'anya, tumbo lawafanya Waislamu kuteta misikitini kwa sababu ya vibenki na misaada inayoletwa. Tumbo, tumbo, bali tumbo laweza likamfanya mtu akaandika ghishi kwa sababu anataka kujaza tumbo lake. Tumbo laweza likamfanya mtu akamnyang'anya nduguye haki yake. Tumbo laweza likamfanya mtu baada ya baba kufa kachukua mirathi ambazo zinamhusu yeye na wenzake, na akazikusanya zikaingia katika mikono yake, tumbo. Kisha Mtume akasema nachelea tupu zenu. Naam, hao nao tuko wengi kwa sampuli hiyo, wenye kuendea wake zetu na wasiokuwa wake zetu. Kaoa mmoja watatu kaweka kimada, waliyadha billah. Tuma kasema nachelea tupu zenu, kadhalika itakuwa ni fitna kwenu. Zina leo katika mshtama ni kitu cha kawaida, kama mtu kuweka maji tu mdomoni. Kisha Mtume akasema watu wa aina tatu, sampuli ya tatu ninayochelea baada yangu ni mudhillati al-ahwa, ni wale wapotevu watakaokuja kuwapoteza watu kwa hawaza nafsi zao. Mtu akazua jambo katika dini akaliweka, na wakaja watu nyuma yake na wakafata pasina kuangalia limewekwa kwa aya ama hadithi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na watu wakafata nyuma yake, wakamfata yule alianzisha, na wakaenda wakiwa na msemo ya kuwa kuna ubaya gani. Wa mudhillati al-ahwa, watakawapoteza watu kwa kutumia hawaza ya nafsi zao. Abdullah ibn Abbas katika maneno yake makali juu ya watu wenye kuzua katika dini, juu ya watu wenye kuzua katika dini, juu ya watu wenye kutumia hawaza ya nafsi zao, asema la tujalisuhum, usikae nao kabisa. Fa inna majalisatuhum mumarridatun lilqulub, utakapopenya kidogo kuamua kukaa nao watakuambukiza virusi walivyo nazo katika nafsi zao. Naam, naam, haanzi mtu kuibuka akazua katika dini na watu wakafata, la, bali watu huanza wakamsikiliza na wakaona aliyoleta yako sawa na watu wakafata. Al-Hasan al-Basri asema la tujalisuhum wala tujadiluhum wala tasma'u minhum, usikae nao kabisa, ugonjwa wao ni mbaya zaidi katika dini, wala usikae kujadiliana nao kwa sababu wana hawaza nafsi zao, ni wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijadiliane nao kabisa, wala tasma'u minhum, wala usikae kuwasikiliza. Na hapa kadhalika ndo kuna challenge ya baadhi ya maneno ya maduati wasiojielewa, ambao watumia vijana kwa la yasikilize yale ambao waona yafaa na yale ambao yafai msiyasikilize, msiyachukue. Maulama wasema hii ni kazi ya ulul ilm, walio na ilmu ndo ambao waweza kupambanua lile la sawa kwa wao na lile ambalo si la sawa. Kwa wale ambao ni tulabu la ilmu, kukaa kwa wale ambao wameathirika na virusi hivyo ni haramu, kwa sababu ni rahisi kukuviringa na wakakuchukua. Wala tasma'u minhu, asema usikae nao. Yahya ibn Abi Kathir ana maneno mazito juu ya wazushi katika dini, juu ya wale ambao wanatumia hawaza na nafsi zao katika dini. Asema idha laqait rajul min ahli albid'a, ukikutana naye mtu ambaye unajua hili ni jizushi katika dini, asema fakhudh fi ghairi, na unamjua kabisa yule, ile njia ulioko iache, chukua njia nyingine. Uzito, uzito wa maulama wanavyozungumza watu wanaozua katika dini. Ukikutana naye na unamjua fulani ni mzushi katika dini ya Allah, asema chukua njia nyingine, ile njia ulioko kuna uwezekano kwa kufuatilia mpaka akakupata na akakuambukiza virusi alivyo navyo. Fudhail ibn Iyadh asema ahabu an yakuna baini wa baina sahibu bid'atin hisnun min hadid, napendelea baina yangu mimi na baina ya mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwe na kiziwizi, asinione mimi wala mimi nisimuone, na si kiziwizi tu, kiwe ni kiziwizi cha chuma, kusiwe na mawasiliano baina yangu mimi na yeye kuonana. Mwisho katika maneno makali aliyozungumza Fudhail ibn Iyadh asema akulu inda yahudi wa nasara ahabu ilaya min sahibu bid'a, mimi naweza kula nikakaa nkala sahani moja na myahudi na mnasara, ni bora kwangu mimi kwa sababu najua hili nji yahudi na najua hili nji nasara. Anafanya uyahudi wake ima kwa kujua ima kwa kutojua, anafanya unasara wake kwa sababu ya kipri yake, hataki kuifata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siko tayari kukaa kula sahani moja na mtu mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hani maneno ya wale ambao ni salafu na salih al-qadima. Abu al-Jawza rahimahullahu wa tayyaba tharah asema akiwekea mkazo maneno yake mazito sana, asema la an yujawirani al-qiradatu wal-khanaziru fi ddari ahabu ilaya min an yujawirani sahibu bid'a. Bora, ni bora jirani yangu awe ni tumbili, iwe nguruwe, nikitoka naangalia naona nguruwe ile, nikitoka naangalia naona tumbili, nikitoka naona pengine jibwa, ni bora zaidi kwangu mimi wanyama hawa, lakini kuliko kupata jirani ambaye ni mubtadi'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bora tumbiri nguruwe wawe ndo jirani zangu, lakini siko tayari kuwa kupata jirani mtu ambaye ni mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yake mengine asema la an ujalis al-khanazir ahabu ilaya min an ujalis ahdan min ahli al-ahwa, bora mimi nikae kitako kimoja na nguruwe, na manguruwe tu nijue na mimi nimekaa na manguruwe, pamoja na kuwa Mungu ameyaharamisha, lakini siko tayari kukaa kitako kimoja na mtu mzushi katika dini anayetumia hawa nafsi yake. Ayuha nasu ibadallah, Ibnul Munzir rahimahullahu wa tayyaba tharah asema la an yakuna ibni فاسقا من الفساق احب الي ان يكون صاحب بدعه, napendelea mimi mwanangu awe ni muovu fasik katika mafasik, muovu katika waovu, lakini siko tayari kumuona mwanangu anakuwa mmoja katika watu wazushi. Ibadallah, ndo maana mwaona maulama wetu kama khutba iliyopita ya Jumaa wanapowazungumza wazushi katika dini wanakuwa ni wakali, kwa kuwa ulamaa rabbaniyuna wazungumza wazushi katika dini katika hali ya ukali zaidi. Sufiani Thauri katika maneno yake na maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema bora fasik mzinifu lakini kuliko mtu wa bid'a, mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Mzinifu anazini anajua anafanya dhambi, ni zinaa hii, lazima niache. Mwizi anaiba anajua huu ni wizi. Mkabaji anafanya vile vile akijua hii imekatazwa. Mlaji wa riba anajua ni haramu. Na lazima atubu kwa hilo. Lakini mzushi katika dini akapewa daraja ya juu zaidi ya kuwa bora hawa kuliko mzushi katika dini, kwa kuwa amejaalia sheria sio kwa sheria ya Allah, bali kawafundisha watu uzushi katika dini. Sharti aache na wafundishe wale ambao aliwafundisha uzushi katika dini waache. Lini? Malik ibn Anas radhiyallahu anhu asema, hakika wazushi katika umma huu hawakuweko zama za Muhammad wala Abu Bakar wala Umar wala Uthmani wala Ali, kwa kuonyesha ya kuwa wazushi walikuwa hawana nafasi zama za Muhammad na zama za masahaba. Ayuha nasu ibadallah, maulama wanapozungumza wazushi kwa ukali ni kwa kuwa umma wa Kiislamu unachafuliwa, unachafuliwa na misemo ya kuwa kuna ubaya gani, wanasahau ya kuwa kuna uzuri gani katika kukhalifu sheria za Allah na kukhalifu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal uzushi umekuwa na nafasi katika mujtama wa Kiislamu kwa kuangalia wingi wa watu, wingi wa watu, watu wengi wanafanya hivi, mashekhe wengi wanafanya hivi, wazazi wengi wanafanya hivi. Ikawa sheria ya Allah ikawekwa pembeni na sheria aliyofundishwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutufikishia. الإمام أحمد أسيما إياكم أن تكتبوا أولوينو كنكو تشوت من أهل الأهواء كتوك قوال أمان وزشك الكدين يا الله سبحانه وتعالى قليلا ولا كثيرا نسيانك كبيسا نسينكو كبيسا كتوك قوزش ودين يا الله سبحانه وتعالى سوى لكدوغ سوى لكينجي عليكم juyenu nyinyi kujilazimisha na watu wa athar ya Rasulullah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fudail ibn Iyadh katika maneno yake kwa wale ambao ni wazazi mnaozesha watoto wenu asema, man tazawaja karimata, mwenye kumuozesha mwanawe kwa jitu la kuzua katika dini, analijua ili jitu la bid'a, akachukua binti yake kumwozesha mtu ambaye ni mzushi katika dini ya Allah na ana ithbati ni mzushi haqqan, asema faqad qata'a rahimaha, huyu amekata kizazi chake, kwa sababu kizazi kitakachopatikana chaenda katika uzushi, uzushi hata atakuma saa. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea wazushi katika dini ya Allah na mtume amewakemea wazushi katika dini, bali na maulama wanalizungumza hili kuhusiana na ahlul ahwa wanaotumia hawaza nafsi zao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala ij'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, ukiwaangalia wale ambao tunasema ni katika madhhabul arba, kuna baadhi ya Waislamu ukimgusa na kuambia mimi madhehebu yangu ni Imamu Shafi, mimi madhehebu yangu ni madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, emu uangalie na hao misimamo yao juu ya kumfuata Rasulullah na juu ya mtu kuzua katika dini. Al-Imamu Abu Hanifa katika maneno yake mazuri kuelekeza watu wamfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema idha qultu qawli, mimi nitakapokuwa nimesema kauli yangu na kauli hiyo yukhalif kitab Allah wa sunnat rasulillah, asema fatruku qawli, nitakapokuwa mimi nimezungumza kauli yangu kisha kauli hiyo ikawa inakhalifu Qur'ani na inakhalifu maneno ya mtume, asema yaacheni maneno yangu na chukueni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Malik akizungumzia uzito wa kumfuata mtume na kuacha uzushi katika dini, asema as-sunnah kasafinati Nuh, kumfuata mtume na sunna za mtume asema ni sawa kama ilivyokuwa safina ya Nuh, marakibaha naja, mwenye kuipanda safina hiyo ataokoka na kugharikika, wa man takhallafa anha halak, na yule ambaye atakaiacha safina hiyo kuipanda, kwa maana kaacha mwendo sahihi wa mtume, lazima atangamia. Al-Imam Shafi' asema la yambaghi liman istabana sunnata ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an yada'aha liqawli ahad, haifai kwa muislamu yule ambaye tamthibitikia sunna hadithi ya mtume anasema kadha na sema kadha, akaacha mafundisho ya Muhammad na sunna ya Muhammad akafata maneno ya mtu mwingine asiyekuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali katika maneno mengine Imam Shafi asema mimi nitakapozungumza maneno na mtu wa Muhammad akazungumza yake, yangu yakatofautiana na maneno ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nishuhudilieni mimi hali ya kuwa nishakuwa chizi, nimechizika tayari, nishuhudilieni ya kuwa akili zangu zimeondoka tayari, shapiswa mimi. Al-Imamu Ahmad asema man radda hadithan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yoyote mwenye kuiregesha hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaweka udoido wake tu akaipamba dini anavyotaka yeye, asema fahuwa ala shafa halak, huyo amekaribia kuangamia, kidogo tu anaangamia huyo. Hadithi ya mtume kakwambia kadha, lakini kwa sababu wapenda kuwasifia watu, wapenda kuwapambia watu, walione lako liko sawa, walione la watu liko sawa, waliache la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limamu Ahmad asema mtu huyo basi ni muda mchache tu ataangamia. Hawa ambao twasema ni madhhebu manne, hii ndo misimamo yao juu ya Muislamu kuzua katika dini na juu ya Muislamu kuwa sehemu moja kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini la sawa. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.